66। अच्छा धर्म क्या क्या श्लोक 66। अहम दियो अनात्मधर्म आत्मधर्म अनाद्यो अनभिमात भूत चैतन्य बाधा पता। अच्छा अनात्मा में धर्म मानेंगे तो भूत में चैतन्य चार बाग। द्वितीय धर्मिणो अभेदे धर्मी से अभिन्न होगा अहम दी तो न धर्म धर्मित्वम, क्योंकि एक में धर्म धर्मी भाव नहीं होता है। न च एकत्र तत्वमिति मन नानो, एक में धर्म धर्मी भाव नहीं होता है। भेद पक्ष दो समाह भेद मानेंगे तो धर्मत्वेनाप्यहं बुद्धेर न भेदो धर्मिणात्मना रूपं द्रव्यात्मनो नान्यद् रसादेस्तद् विभिद्यते। धर्मत्वेनापि अहं बुद्धेर धर्मिणा आत्मना न भेदौ। धर्म यदि होगा तो आत्मा धर्मी से उसका भेद नहीं होगा। भेद में भी धर्म धर्म भाव नहीं होगा। भेद में गुह स्वामी धर्म धर्म भाव नहीं। धर्मत्वेनापि अहं बुद्धेर न भेदो धर्मिणा धर्मिणा आत्मना सत का भेद नहीं होगा। अभेद पक्ष में नहीं, भेद में नहीं होगा। रूपम द्रव्यात्मनो नान्यद, द्रव्य में रूप है धर्म धर्मी है किंतु द्रव्यात्मा अन्यत न रूप। भिन्न जो ज्ञान होता है रसादेश तद विभिद्यते, रस से भिन्न होगा रूप से भिन्न नहीं। रूप रस में धर्म धर्मी भाव नहीं है। ठीक ये टिप्पणी क्या भाट मते धर्म धर्मिणोर अभेदाच नाहंधिगम्य गम्य आत्मा। धर्मधर्मी अभेद होने से अहंधिगम्य नहीं होगा धर्मत्वेन, या तो अभेद नहीं होने से धर्म तो धर्म है तो अभेद नहीं भेद मानना पड़ेगा। ऐसे धर्मत्वेनापि अहं बुद्धेर भेद मानना चाहिए किंतु भेद भी नहीं होगा। अब धर्म से भेद होगा तो भी अत्यंत भेद में धर्मधर्मी भाव नहीं होता है। वो सिद्ध करता अत्यंत अभेद में धर्मधर्मी भाव नहीं, घट घट का धर्म धर्मी नहीं होता है। अत्यंत अभेद अत्यंत भेद होगा तो गो महिष में बिंदे हिमाचल में अत्यंत धर्मधर्म भेद में धर्मधर्मी भाव नहीं है। भेदे गवासवत धर्मधर्मी भाव नहीं होगा। धर्मधर्मिता सीधी अहम बुद्धेर धर्मत्व न अंगीकार भी यदि धर्म मानेंगे तस्या धर्मिणा आत्मना भेद न, धर्म से भेद नहीं होगा क्योंकि भेद में धर्मधर्मी भाव नहीं होता है। धर्म से धर्मिणो भेदाभावे दृष्टान्त का रूपम द्रव्यात्मन नान्यत, रूप द्रव्य से भिन्न नहीं। धर्म है भेद धर्मी द्रव्य से भिन्न नहीं। अन्यथा न रूप रूपिता, यदि भेद होगा तो धर्म रूप रूपी द्रव्य रूपी रूपी और गुण रूप तो धर्म रूप रूपित्व कैसे होगा, गुण गुणित्व कैसे होगा यदि भेद होगा। रूपम विद्यमानम रूपम विद्यमानम भातीति चेत विद्यमानम, रूप तो भिन्न दिखता है द्रव्य से, द्रव्य अलग रूप अलग। विद्यमान रूपम भातीति चेत सत्यम, वो जो भेद दिखता है किससे भेद दिखता है, भिन्न दिखता है। धर्मांतरात धर्म्यंतराच रस से भिन्न दिखता है, घट में रूप दिखता है रूप भिन्न है रस से भिन्न है, अर्थात पट से भिन्न है घट से भिन्न नहीं, भिन्न दिखता है हैं द्रव्य से। हाँ द्रव्य, हाँ द्रव्य से, हाँ अन्य द्रव्य से भिन्न था, अन्य से भिन्न होगा धर्मांतरात उसी धर्म से भिन्न नहीं लगता है भिन्न। यदि भिन्न में धर्म धर्म भाव होता तो दो भिन्न पदार्थ अलग गो महिष में धर्म धर्म भाव क्यों नहीं होता है। अत्यंत भिन्न में धर्म धर्म भाव नहीं होता है। यहाँ द्रव्य में रूप दिखता है अत्यंत भिन्न होगा तो धर्मधर्मी भाव नहीं होगा। यदि भिन्न भिन्न दिखता है तो अन्य किससे भिन्न होगा, उसी धर्मी से नहीं। जिस धर्म में दिखता है उसी धर्मी से भिन्न नहीं होगा, वहाँ तो विवाद है। अब कहा दिखता है वही अनुमान करेंगे, घटे दृश्यमान रूपम घटात भिन्न भिन्नम न तधर्मत्वाद व्यतिरेकन रूप नाशन पर द्रव्य रहा तो द्रव्य से भिन्न रूप कैसे सिद्ध हुआ। द्रव्य से भिन्न होगा तो द्रव्य के बिना रही, और द्रव्य को रूप से भिन्न को रूप तत्व से भिन्न नहीं ना, और यह अंधी भिन्न होगा तो अंधी, द्रव्य से भिन्न होगा तो धर्म धर्म भाव नहीं हुआ, यही चल रहा है। जो अंधी भिन्न नहीं है, अधिष्ठान के तो सबसे भिन्न कहो, कोई अधिष्ठान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं, मिथ्या सब। धर्मांतरा धर्मांतरा चित्या रसादेश तद विभिद्यते एवं अहम ज्ञान से आत्मधर्मत्व निष्ठस्य अहमधी, जो आत्मा का धर्म मानते हैं, भेदे अभेदे च तद अग्राहित्वम, भेद अग्रह भेद अभेद हो तो तद अग्राहित्वम अहम ज्ञान से आत्मधर्मत्व निष्ठस्य भेद अभेदे च तद अग्राहित्वम, भेद अभेद तद अग्राहित्वम अहम ज्ञान से आत्मनिष्ठ से भेद अभेद से तद अग्राहित्व आत्मग्राहित्व न, अहम ज्ञान आत्मग्राही नहीं होगा, अहम ज्ञान भेद अभेद होकर के आत्मा से सिद्ध नहीं होता तो आत्माग्राहक नहीं होगा। पहले अहम ज्ञान सिद्ध हो तो आत्मा का ग्रहण करे, यही चल रहा था। अहम दिशा आत्मा का ग्रहण हो जाएगा, यही चल रहा था। विषय विषय तो आयुगा भेदे च संबंध आसीदे, विषय विषय तो आयुगा तो विषय विषय भाव नहीं होगा, और भेद होगा तो दोनों का संबंध भी सिद्ध नहीं, अहम दी के साथ आत्मा का अभेद में विषय विषय भाव नहीं होगा, अरे भेद होगा तो दोनों में संबंध चाहिए, संबंध नहीं होगा तो न ग्राहिता आत्मग्राहिता ग्राहित्व न। आत्मन द्रव्य बोध रूपत्वात् द्रव्य रूपेण मेयत्वं बोध रूपेण मातृत्वं इति एकस्यैव ग्राह्य ग्राहक आत्मकस्य अहंध्या सिद्धिरिति केचित् तान् प्रत्याह। मीमांसक मत में आत्मा को द्रव्य रूप मान बोध और जड़ चेतन उभय मानते हैं आत्मा को, एक अंश है बोध एक अंश है चेतन। पंचदेश में आया ये ग्रंथ में आता है, मीमांसा ग्रंथ में क्या स्पष्टता नहीं है, तो मीमांसा ग्रंथ में से बोध अबोध सुश्रुति काल में रहता है, अबोध रूप रहता है और बोध रूप रहता है। द्रव्य बोध रूपत्वा द्रव्य और बोध, बोध ज्ञान द्रव्य होता है जड़, द्रव्य रूप से मेय हो जाएगा आत्मा, बोध रूप से माता प्रमाता हो जाएगा, एक ही में ग्राह्य ग्राहकत्व तो हो जाएगा। बौद्ध लोग जैसे मानते हैं कि ग्राह्य ग्राहकत्व तो आत्मा ज्ञान में अहंध्या सिद्धि रीति के चित अहम बुद्धि से आत्मा का सिद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी। द्रव्य रूपत्व तान प्रत्याह द्रव्यादि द्रव्यादि चात्मनो रूपम प्रमेयं यदुदीरितं घटवत्तदहं बुद्धे प्रत्यवृत्तेर्न गोचरः। आत्मनो द्रव्यादि च रूपम प्रमेयम यदुदीरितम, आत्मा में द्रव्य बोध उभयात्मक और द्रव्यात्मक प्रमेय जो पहले कहा था घटवत तद अहम बुद्धे, अहम बुद्धि का विषय होगा तो घट से जड़ हो जाए, जड़ है घटवत तद बुद्धे, हाँ घटवत घटवत घट से बुद्धि का विषय, इसमें आत्मा में द्रव्यांश अहम बुद्धि का विषय होगा। प्रत्येक वृत्तिर न गोचर, प्रत्येक विषय करने वाले जो हम बुद्धि उसका प्रत्येक वृत्तिर न गोचर, प्रत्येक वृत्तिर न गोचर, प्रत्येक आत्मा में रहने वाली वृत्ति है प्रत्येक विषय की वृत्ति है, प्रत्येक विषय की वृत्ति का विषय विषय जड़ नहीं, आत्मा जड़ नहीं। ठीक है, मैं कैसे द्रव्यम बोध से आत्मन रूपम द्रव्य बोध दो न तत्र यह द्रव्यम एयम उक्तम तदाम बुद्धि न गोचर, द्रव्य जो जड़ अहम बुद्धि का विषय नहीं, क्योंकि अहम बुद्धि तब प्रत्येगात्मक विषय करता है अहम शब्द से, अहम शब्द प्रत्येगात्मक विषय करने वाले बुद्धि उसका विषय जड़ कैसे होगा, चेतन होना चाहिए। अहम अहम शब्द चेतन लेते हैं, इसे प्रत्येक वृत्ति प्रत्येक विषय की जो वृत्ति अहम बुद्धि उसका विषय विषय जड़ नहीं होगा, गोचर नहीं, क्यों प्रतीच आश्रय वृत्ति आशी तत्व न यह तो अभिष्टा वृत्ति प्रतीच आश्रय वृत्ति अहम बुद्धि कहाँ प्रत्यात्मा में, प्रत्यात्मा धर्म प्रत्यात्मा जो क्योंकि अहम बुद्धि जड़े में नहीं है। जड़े में है क्या अहम बुद्धि? जड़ उसके आश्रय होगा अहम बुद्धि का, जड़ है अहम बुद्धि का विषय, बुद्धि का विषय हो सकता है, बुद्धि का आश्रय जड़ नहीं होता है, तो अहम बुद्धि का आश्रय जड़ नहीं होगा, प्रत्येगात्मा चेतन होगा। प्रतीच आश्रय वृत्ति आश्रित तत्व है न, प्रतीच प्रत्येगात्मा में आश्रय में अहम बुद्धि आश्रित है, तस्या ये तो अभिष्टा अतो न सा प्रत्येक विषय, इसे सा प्रत्येक विषय न, प्रत्येक विषय नहीं करेगी अहम बुद्धि। प्रतीचि आश्रय में रहने वाले अहम बुद्धि और प्रत्येगात्मा को विषय नहीं करेगी, जिसमें रहती उसको विषय नहीं करेगी, प्रत्येगात्मा में रहती अहम बुद्धि इसे भिन्न को विषय करिए, अपने आप को नहीं, एक में अभेद में विषय विषय भाव नहीं बनेगा। अतो न सा प्रत्यय विषय एतद आत्मनिष्ठ अहमिति ज्ञानम, एतद आत्मा में अहमिति ज्ञानम न एतद आत्म विषय, एतद आत्मनिष्ठ अहमिति ज्ञान एतद आत्म विषय का न आत्मनिष्ठ साक्षात्कार, आत्मनिष्ठ साक्षात् घट साक्षात्कार, घट आत्म आत्म विषय आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ साक्षात्कार घट साक्षात्कार, घट साक्षात्कार घट विषय कहे हुआ घटनिष्ठ नहीं है, घटनिष्ठ नहीं, घटनिष्ठ साक्षात्कार होगा तो घट विषय का नहीं होगा, तो यहाँ कह दिया आत्म विषय आत्मनिष्ठम एतद आत्मनिष्ठम अहमिति ज्ञानम नैतद आत्म विषयम आत्मनिष्ठ साक्षात्कार घट साक्षात्कार होता, घट साक्षात्कार हाँ घट साक्षात्कार आत्मनिष्ठ है, घट का ज्ञान आत्मा में चेतन को हुआ तो घट साक्षात्कार आत्मनिष्ठ हुआ, तो आत्मनिष्ठ घट साक्षात्कार घट विषय के है, आत्म विषय का नहीं है, आत्मनिष्ठ घट साक्षात्कार आत्म विषय होता है, आत्मनिष्ठ घट साक्षात्कार आत्म विषय होगा नहीं होगा, तो आत्म एतद आत्मनिष्ठ जो साक्षात्कार अमिति ज्ञान होगा वह भी आत्म विषय का नहीं होगा, आत्मनिष्ठ यदि होगा आत्म नहीं तद आत्म विषय, जिस प्रकार आत्मनिष्ठ घट साक्षात्कार आत्मगोचर न, इसी प्रकार आत्मनिष्ठ अहम बुद्धि भी आत्म विषय का नहीं होगा, दृष्टा हेतु क्या हुआ आत्मनिष्ठ साक्षात्कार, आत्मनिष्ठ साक्षात्कार तुम घट ज्ञान भी है नहीं, आत्मनिष्ठ घट साक्षात्कार तुम घट ज्ञान भी है आत्म विषय का नहीं, यत्र यत्र आत्मनिष्ठ साक्षात्कार तत्र तत्र आत्म विषयकत्व अभाव यथा घट ज्ञान में, तो अहम बुद्धि में भी आत्मनिष्ठ साक्षात्कार तो रहन से आत्म विषय का नहीं होगा, यह तो ग्राह्य ग्राहक से आत्मनो अहमधि ग्राह्यत्व तत्र ग्राह्य ग्राहक से आत्मन, आत्मा ग्राह्य भी और ग्राहक बौद्ध लोग मानते हैं ग्राह्य भी ग्राहक है आत्मा, वही अहमधि ग्राह्य होगा तत्र अस्मद अस्मत् प्रत्यय संभिन्नम प्रत्ययकर्तरिवेदनम ज्ञानस्य यदुपन्यस्तम विशेषस्तत्र नेक्षते अस्मत् प्रत्यय संभिन्नम वेदनम अस्मद अहम ज्ञान अस्मत् संभिन्न प्रत्यय कर्तरी वेदनम, प्रत्ययात्मा में वेदन है, ज्ञान का कर्ता भी प्रत्ययात्मा और वही उसका विषय ज्ञान से यदि उपनिष्ठम विशेष ज्ञान का जो विशेष का है ज्ञान स्वग्राहक स्वग्राह्य थी तत्र न इच्छति न इच्छति विशेष, टीका में अस्यात् एकस्य ग्राह्य ग्राहकत्व विरोधेन, एक ग्राह्यत्व और ग्राहक तो एक में नहीं होगा, क्षणिक ज्ञान से आत्मतंत्व निरस्यति ये सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी को, क्षणिक ज्ञान आत्मा नहीं तुम निराश करते बौद्ध मत का निराश करते समय एक ही ज्ञान ग्राह्य ग्राहक नहीं हो सकता है, सदोष ते भी तुल्य और तुम्हारे ऊपर ही दोष आ गया, यदि वही ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रह करके आत्मा को ग्रहण करें, यदि प्रतीजी ज्ञान से कर्तरी अहम ऋषितम ज्ञानम मानतेनतागतम, यदि प्रतीजी प्रत्येगात्मा में ज्ञान प्रतिजी कर्तरी अहम ऋषित ज्ञान, अहम विशिष्ट ज्ञान, अहम इति ज्ञान, अहम जो ज्ञान है प्रमाणत्व ने दिया, अहम ज्ञान तत्र बहुधा नते विशेष। तो जो आत्मा स्वयं ज्ञान क्षणिक नहीं होगा, वो ग्राहक ग्राहक नहीं होगा। अभी अभी जो प्रत्येक आत्मा में ज्ञान अहम इसे ज्ञान हुआ, उसको प्रमाण दे करके आत्मा की सिद्धि के लिए तुम कहते हो अहम ज्ञान का विषय, यदि स्वयं आत्मा हो तो ही दोष तुम्हारे पर लगेगा। जो ही ज्ञान होते अहम इति ज्ञान होगा, उसका आश्रय आत्मा और विषय भी आत्मा, ग्राहक भी आत्मा, ग्राही भी आत्मा होगा, तो बौद्ध मत से तुम्हारा कोई विशेष नहीं होगा। ते वांछित चे बौद्धा ते विशेष वांछित चे बहुत से भेद मानते हो तो आत्मा न अहमधिगम्य तद इष्टव्यम, आत्मा अहमधिगम्य नहीं ये मानना पड़ेगा, अहमधिगम्य नहीं होगा। अहमधिगम्य मानेंगे तो बौद्ध मत के साथ समान होगा। इतश्च द्विरूप से आत्मनो नाहमधिवेद्यता इत्या, द्विरूप से आत्मनो अहमधिवेद्यता न, द्विरूप क्या है प्रत्यय बोध रूप, हम प्रत्यय बोध रूप चेतन बोध द्रव्य बोध द्रव्य बोध ज्ञान बोधे नैवात्मा मेतो नाप्यात्म संविदा ज्ञानम न च द्वयम् भेदा दभे देनुभव स्वतः। आत्मा ज्ञान बोधे नैव मितः नापि आत्मसंविदा, आत्मज्ञान से आत्मा सिद्ध नहीं। ज्ञानम न च द्वयम्, ज्ञान दो होगा जड़ बोध आत्मरूप ज्ञान, अभेद अनुभव स्वतः, अभेद में स्वतः अनुभव होता है, दो नहीं। ठीक है, हमें ज्ञान बोधन ज्ञानम बोधांश, ज्ञान बोध का अंश कह बोधांश ज्ञान, आत्मा में बोधांश ज्ञान है। तस्य बोध स्फुरणम, उसका बोध स्फुरण तेनैव आत्मा द्रव्यांश, बोधांश हो गया स्फुरण, उसे स्फुरण से द्रव्यांश आत्मा ज्ञेय। आत्मा में दो अंश है, बोधांश द्रव्यांश, जो बोधांश स्फुरण उसके द्वारा द्रव्यांश आत्मा ज्ञेय। न तेनैव आत्मा द्रव्यांश न स्फुरित, उसे बोधांश से द्रव्यांश स्फुरित नहीं। तब अंश और मिथ भेदात, दोनों परस्पर भिन्न है। ज्ञान बोधांश है, द्रव्य अलग है, तो उसी ज्ञान का विषय कैसे होगा उसका साथ इसके तो भिन्न भिन्न है। एक बोधांश के द्रव्यांश अलग अलग है, एक तो नहीं है। तो आत्म तस्य द्रव्याद अभेद आत्मने रहा ना, तयोर अंशयोर मिथो भेदात, बोधांश स्फुरण से व अंशांतर स्फुरणत्व, बोध का जो स्फुरण है वही अंशांतर का जड़ का स्फुरण मानेंगे। बोध का विषय अबोधांश नहीं हुआ, पहले कहा बोधांश का विषय अबोध नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। किंतु बोधांश आत्मा का जो बोधांश का स्फुरण वही स्फुरण अवधांश का हो जाएगा, दोनों विषय बोधांश अवधांश दोनों का स्फुरण ज्ञान एक है। दोनों ज्ञान का विषय कौन है, आत्मा, आत्मा एक अंश बोध एक अंश अबोध, दोनों उसका विषय हो जाए। ज्ञान बोधा तो द्वितीय बोधा बोधांश स्फुरण से वो अंशांतर स्फुरण थी, बोधांश का जो स्फुरण वही अवधांश का स्फुरण हो जाएगा द्रव्य का। तो द्रव्य से बोधात अभेद स्याद, फिर क्या होगा, एक ही स्फुरण का विषय बोधांश हुआ द्रव्यांश हुआ, तो दोनों एक स्फुरण का विषय हुआ। जो द्रव्य है अबोधांश बोधांश नहीं, वो बोधात अभेद स्यात, बोध से अभिन्न हो जाएगा। एक ही ज्ञान का दोनों विषय हुआ, बोध भी और द्रव्य। जो बोध विषय के ज्ञान वही ज्ञान यदि द्रव्य का विषय करेगा तो ज्ञेय पदार्थ दोनों अभिन्न होगा। बोधांश स्फुरण से भी अंशांतर स्फुरण मानेंगे, द्रव्य से बोधात अभेद स्यात्, ना भी द्रव्यांश से आत्मन स्फुरण तेने बोधांश से स्फुरण। द्रव्यात्म का जो स्फुरण होता है बोधा द्रव्यांश का जो स्फुरण होगा उसी स्फुरण से बोधांश का स्फुरण हो जाए। द्रव्यांश का जो स्फुरण ज्ञान उसी से बोधांश का स्फुरण। पहले क्या था, बोधांश के द्वारा द्रव्य का स्फुरण नहीं होगा, और दूसरा दो आया, यदि बोधांश द्रव्यांश का स्फुरण एक होगा तो दोनों अभेद हो जाएगा। अबोधांश द्रव्यांश बोधांश से अभिन्न हो जाएगा, अभेद स्याद ना, अभेद स्याद ना पे द्रव्यांश आत्मा का स्फुरण से बोधांश का स्फुरण। जो द्रव्यांश आत्मा का स्फुरण होगा उसी से ही बोधांश का स्फुरण इतना तथा द्रव्याद अभेदापति। तो फिर यदि मानेंगे तो क्या होगा, बोध भी द्रव्य से अभिन्न हो जाएगा। द्रव्य को जो प्रकाश करेगा वो यदि बोध को प्रकाश करे तो यह भी द्रव्य से बोध, बोध द्रव्य से बिना नहीं होगा, द्रव्यात्म हो जाएगा, बोध आत्मा नहीं रहेगा। बोधात अभेद स्याद, द्रव्य से बोधात अभेद स्याद। घटपट समाल मृत मानते हैं, यानी तो ज्ञान का विषय तो दोनों जड़ ही है। ज्ञान का विषय मानेंगे तो दोनों जड़ ही होता है, एक बोधांश है कि अबोधांश होकर के भेद करना। ना भी द्रव्यांश आत्मा का स्फुरण से बोधांश का स्फुरण, द्रव्याद अभेद पते। अतः स्फुरण भेदात मान भेदे, दोनों का स्फुरण भेद मानेंगे तो प्रमाण भिन्न होगा। द्विरूपात्मनो न एक अहंध्या सिद्धि, एक अहम बुद्धि के द्वारा आत्मा बुद्धि बोध रूप द्रव्य रूप द्वरूप आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। द्रव्य बोधाख्यम एकमेव आत्मरूपम, आत्मरूप द्रव्य रूप है और बोध रूप है एक ही। तत्र अहंधिकृतम एकम स्फुरणम अंगीकारम, अहंधिकृतम एकम स्फुरणम इति अंगीकारम नानुपपति अंगीकार। हाँ अंगीकारे, यदि मानेंगे द्रव्यबोध रूपये की आत्मा है उसमें अहंधिकृतम एकम स्फुरणम, अहंधि के द्वारा दोनों का स्फुरण हो जाए मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। इति आशंका है, न च द्रव्यम भेदात अभे अनुभव, द्रव्यम भेदात न च द्रव्यम न च द्रव्यम भेदात आत्मा बोध न च नहीं द्रव्यम बोधच इति उभय आत्मरूपम, नहीं द्रव्यम और बोध उभय आत्मरूप नहीं होगा। मिथो व्यावृतर आत्मते तस्या भी भेदापत्ति, नहीं द्रव्यम भेदात द्रव्यम बोधात अभिन्न भेदात, भेदात नहीं द्रव्यम बोधरूपम, द्रव्यम बोधरूप नहीं होगा कस्मात भेदात। अभेदे अभेद होगा तो स्वयं अनुभव हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा। नहीं द्रव्यम बोधश्चित उभय आत्मत्व मिथो व्यावृत आत्मते तस्य भेदापत्ति, तो आत्मा भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। द्रव्यम बोधश्चित उभय आत्मरूपम मिथो व्यावृत आत्मते तस्या भी भेदापत्ति, द्रव्य बोध भिन्न जात्मा है तस्या भी भेदापत्ति, मतलब आत्मा में भेदापत्ति तो आत्मा भेद मानते। न चम भेदात तस्य का आत्मरूप से नहीं द्रव्यम बोधचित उभय आत्मरूपम, दोनों आत्मरूप नहीं होगा। मिथो व्यावृत आत्मते तस्या भी भेदापति, दोनों भिन्न होकर के यदि आत्मरूप होगा तो दोनों आत्मरूप नहीं होगा तस्या भी भेदापति। द्रव्यम बोधचित उभय आत्मरूप उभय आत्मरूप नहीं होगा, मिथो व्यावृत आत्मते तो आत्म द्रव्य बोध दोनों मिल करके आत्मा नहीं होगा। दोनों अलग अलग होकर के आत्मा मानेंगे तो तस्या भी भेदापति, आत्मा भी भेद हो जाएगा। आत्मा भेद हो जाएगा, द्रव्य बोध अलग है तो आत्मा भी भिन्न भिन्न एक नहीं होगा। एक ऐक्य रूपये भी आत्मा नो नाहम बुद्धि बिना सिद्धि, एक रूप होने पर भी आत्मा की सिद्धि हम बुद्धि के बिना नहीं। तत्कुत बौद्धा विशेष, तो बौद्ध से तुम्हारा भेद क्या, विशेष क्या हुआ? एक रूप आत्मा होगा तो हम बुद्धि के बिना सिद्ध नहीं होगा, इसे कहते हो। तो बौद्ध का क्या, वही ग्राही ग्राह को हुआ, वही एक ही। तो बौद्ध विशेष तब आप इतिहासंख्य अभेद अनुभव सत, हमारे मत में ऐक्य रूपी आत्मा निषिद्ध। ये पूर्व जी पूछता है, ऐक्य रूपे पे आत्मा न हम बुद्धि बिना सिद्धि, आत्मा एक रूप है, एक रूप होने पर भी अहम बुद्धि के बिना तो आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। कुतो बौद्धात विषय बौद्ध से फिर क्या भेद हुआ, वही बुद्धि वही ग्राहक वही ग्राह हो जाएगा। शंकाकन से कहने अभेद मानेंगे तो एक रूप में अनुभव स्वतः, वहाँ अहमधि की आवश्यकता नहीं। प्रकारांतरण अहमधिगम्यत्व आत्मनिराकृत विकल्प इति, आत्मा अहमधिगम्य नहीं होगा किसी प्रकार निराकरण के लिए भी। किम प्रमाणमहम रूप उतात्मेवेति कथ्यताम्, प्रत्यक्षत्वान तन्मानम् नात्मा स्वार्थ जडत्वतः। अहम रूपम किम तावत् किम प्रमाणम अहम रूपम, अहम रूपम जो है किम प्रमाणम अहम रूपम, वो तो आत्मेव इति कथ्यताम्, अहम रूप ही प्रमाण है अतः आत्मा ही प्रमाण इति कथ्यताम्। प्रत्यक्षत्वा न तन्मानम, अहम रूपम प्रत्यक्ष होने से स्वयं प्रमाण नहीं होगा। प्रश्न क्या था, दो विकल्प क्या था, आत्मन निराकृत विकल्प किंतु अहम रूप मानम तसे रागादि तो प्रत्यक्षता, अहम रूप स्वयं प्रमाण नहीं है, रागादिवत प्रतिशत मानस जनुमेत्व बदता तदनुवाद इत्यादि प्रतिशत नापि अहम रूपम आत्मेव। अहम रूप और आत्मा किम प्रमाणम अहम रूपम, अहम रूप क्या प्रमाण है अथवा आत्मा ही प्रमाण है। प्रमाण किम अहम रूपम उत आत्मेव, अहम रूप प्रमाण है आत्मा ही प्रमाण है इति कथ्यताम। यदि अहम रूप को प्रमाण कहेंगे, अहम रूप तो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष जो दिखता है प्रत्यक्ष वो प्रमाण नहीं है। अहम रूपम प्रमाणम अथवा आत्मा ही प्रमाणम, प्रमाण कौन है? तो ये प्रश्न क्या है, अहमधि के द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा, अहमधि के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान होगा वो ज्ञान होने के प्रमाण क्या है? अहम रूप ही प्रमाण है या आत्मा ही प्रमाण, आत्मा ही वो अहम रूप यदि कहेंगे तो ये तो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष न तन्मानम, तो आत्मा प्रमाण कहेंगे न आत्मा स्वार्थ जड़त्व, तो आत्मा तो स्वार्थ स्वार्थ जड़ होने से स्वयं आत्मा प्रमाण नहीं होगा, आत्मा स्वयं प्रमाण नहीं होगा स्वार्थ जड़त्व, तो स्वार्थ जड़त्व तो मीमांसक में तिकम सार टीका में देखें न तावत अहम रूप मानम, अहम रूप क्यों प्रमाण नहीं, तस्य रागादिवत प्रत्यक्षत्वात्, रागादि प्रत्यक्ष होता है तो अहम रूप ही अहंकार प्रमाण नहीं। मानस से अनुमेयत्व बदता, प्रमाण को अनुमेय कहेंगे तद अनुभवगमात, प्रमाण को अनुमान नहीं कर सकते। इति आद्यम प्रत्याह, आद्यम क्या है, अहम रूपम प्रत्यक्षत्वाद अहम रूप प्रमाण नहीं, नाप्य अहम रूपम आत्मैव, अहम रूप ही आत्मा ही कहेंगे अहम रूप को। अहम रूप होता है ज्ञान में रूप है अहम रूप वृत्ति अमाकार वृत्ति, और आत्मा तो अर्थ हो गया, अहमित रूप तो वृत्ति में है और आत्मा है अलग विषय अहंकार ही। हाँ अहम रूप हो गया वृत्ति अहंकार या जड़ है, आत्मा उसका विषय इसे पूर्व विषय कहता है। किंतु अहम दिगम में आत्मा होने के लिए प्रमाण क्या है? जो अहम रूप अहंकार वही प्रमाण है, उसका विषय आत्मा होगा इतने न, क्योंकि अहंकार तो राग आदि के समान प्रत्यक्ष होता है, इसे मानस प्रत्यक्ष होने का वो प्रमाण नहीं। अनुमेयत्व बदता तद अनुभवात इत्यादि, अनुमेय तो प्रमाण नहीं, मानस से अनुमेयत्व बदता, मान प्रमाण तो अनुमेय मानते हो, अनुमेय मान से अहम रूप तो अनुमेय नहीं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ना भी अहम रूपम आत्मैव, अहम रूप आत्मा है, आत्मा तो अन निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, अपारतंत्र, अहम रूप में पारतंत्र है, पारतंत्र पारतंत्राभ्याम जाड्या जाड्याभ्याम से भेदात, अहम रूप परतंत्र है, आत्मा में आश्रित है, आत्मा अनाश्रित है अपारतंत्र, तो अहम रूप आत्मा दोनों ही का नहीं होगा, अहम रूप अलग आत्मा अलग, ना पे अहम रूपम आत्मैव, पारतंत्र अपारतंत्राभ्याम भेदात, जाड्या जाड्याभ्याम आत्मा अजड़ है, अहम रूप अहंकार जड़ है, अजड़ ना आत्मा सार्थ जड़त्वत, आत्मा न आत्मा प्रमाणम सार्थ जड़त्वत, अहम रूपम आत्मा न, अच्छा यहाँ अपना अहम रूप, अहम रूप आत्मैव, हाँ अहम रूप प्रमाण नहीं प्रत्यक्षता, और आत्मा भी अहम अहम रूपम प्रमाणम अहम रूप आत्मा है, अहम रूपम प्रमाण है अथ आत्मा है, तो विकल्प क्या हुआ? तो अहम रूप प्रमाण है, अहम रूप आत्मा है, अहम रूप क्या है? वो प्रमाण है, अहम रूप आत्मा है, ये दो विकल्प क्या तब? तो अहम रूप मानम ना पे अहम रूपम आत्मैव, अच्छा अहम रूपम प्रमाण है, अहम रूप आत्मा है, अहंकार प्रमाण है अथ अहंकार स्वयं अहम रूप आत्मा है, ना पे अहम रूपम आत्मैव, अहम रूप स्वयं आत्मा तो नहीं है, अहम पहले अहम रूप को प्रमाण मानेंगे तो प्रत्यक्ष होता है तो प्रमाण नहीं होगा, अहम रूप आत्मा ही कहेंगे तो दोनों का भेद होता है पारतंत्र अपारतंत्र जाड्या, तो न आत्मा तो अहम रूपम आत्मा न, विकल्प क्या है यहाँ प्रश्न पर, विकल्प क्या है? अहम रूप क्या है? अहम रूप उद्देश्य करके अहम रूपम किम प्रमाणम, वो तो आत्मैव, अहम रूप को प्रमाण कहने के लिए तो निषेध कर दिया, वो प्रत्यक्ष होता है अहम रूप प्रमाण नहीं होगा, और अहम रूप आत्मा ही कहेंगे तो अब दोनों भेद है, एक जड़ एक जड़, अहंकार आत्मा ही ऐसा नहीं होगा, यदि तो न आत्मा सार्थ जड़त्वत, अहम रूपम आत्मा न सार्थ जड़त्वत, अहम रूप जड़ है, अहम रूप से अर्थ जड़ होने से आत्मा नहीं होगा, सार्थ से जड़त्वात्, अहम रूप से स्वार्थ से जड़त्वाद आत्मा न, ऐसे सार्थ जड़त्वत, किंच अहं दियो मानत्वे भी उभयांशस्य आत्मनो न तन्मयता, अहम कार को प्रमाण मानेंगे तो पहले अहम दि प्रमाण नहीं प्रत्यक्षत्वात का, और राग आदि युक्त से प्रत्यक्ष होता है अहंकार, अहंकार प्रमाण नहीं होगा कहा, मानेंगे प्रमाण तो उभयांशस्य आत्मनो न तन्मयता, आत्मा तो उभयांश है, उभय क्या जड़ बोध उभय पदार्थ बोध द्रव्य, अहंकार का मेय नहीं होगा, यदि अहंकार को प्रमाण माने तो उसका विषय उभयात्मक आत्मा जड़ बोध उद्वयात्म द्रव्य बोध नहीं होगा, तस्मिन अदृष्टि, तो अहंकार का विषय जड़ बोध तो न दिशे, नाहम धि दृष्टि अदृष्टे नाहम धि दृष्टि तद अदृष्ट न आत्मधि, आत्मा के ज्ञान के बिना अहम ज्ञान अहम दी अहंकार नहीं, अदृष्टि अदृष्ट तस्मिन् आत्मनि, नाहं दी दृष्टि अहम दी कहाँ है? आत्मा में है ना, तो आत्मा के कारण अहम दी का अहंकार का भान होता है, आत्मा के स्फुरण के बिना अहंदि का ज्ञान नहीं। तस्मिन अदृष्टे आत्मनि अदृष्टे न अहंधि दृष्टि, और अहंधि अदृष्ट अहंधि का ज्ञान नहीं, अहंधि ज्ञान नहीं हुआ तो उसका विषय आत्मज्ञान नहीं होगा। यदि आत्मा की सिद्धि अहंधि से अहंकार से कहेंगे तो अहंकार के सिद्धि के बिना आत्मसिद्धि नहीं, और अहंकार सिद्धि कैसे होगी? आत्मा आश्रित है तो आत्मा के बिना इति ज्ञातो अन्योन्याश्रय तो आपत्ति। यदि अहंकार को प्रमाण मानेंगे और ज्ञेय होगा उभयांश आत्मा, जड़ बुध द्रव्य बुध उभय आत्मा है, तो अहंकार का विषय जड़ बुध आत्मा का कैसे होगा? इसके ऊपर विचार दिया क्या, अहंकार की सिद्धि कैसे होगी? अहंकार की सिद्धि किससे होती है? वो तो जड़ है, आत्मा से प्रकाशित होगा। तस्मिन आत्मनि अदृश्य अहंकार की सिद्धि नहीं हुई। और अहंकार से यदि दोनों का आत्मा का ग्रहण मानेंगे, अहंकार सिद्धि के बिना आत्मा की सिद्धि नहीं, आत्मा की सिद्धि के बिना अहंकार की सिद्धि नहीं, तो दोनों ज्ञान में ज्ञप्ति में अनुन्यास है। नचाप्यात्मन्य विज्ञाते हम बुद्धे सिद्धता तव, येनात्मा स्यादहं बुद्धे रनुमेया हि शास्तिता। बातर में न चाप्य आत्मनि अभिज्ञाते, आत्मा की सिद्धि के बिना अभिज्ञाते तब अहम बुद्धि सिद्धता, तुम जो अहंकार कहते हो सिद्ध कैसे होगा? अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश के बिना अहंकार की जड़ होने से सिद्धि नहीं है, अहम बुद्धि सिद्धता न। ये न आत्मा स्याद अहम बुद्धेर, अहम बुद्धेर अहम बुद्धि का विषय आत्मा हो, पहले अहम बुद्धि सिद्ध हो तो अहम बुद्धि सिद्ध कैसे होगा? अभिज्ञाते आत्मनि अहम बुद्धि सिद्ध नहीं, और अहम बुद्धि सिद्ध नहीं तो आत्मा उसका विषय कैसे होगा? ये ना अहम बुद्धि आत्मा स्याद अहम बुद्धि का विषय होगा। अनुमेया ही सा स्थिता, सा अनुमेया मितया अहम बुद्धिया आत्मसिद्धि, आत्मना मितेन अहम प्रतिसिद्धि। नंद चक्षुरादिवत अज्ञात से अहम प्रत्यय आत्मसाधकत्वाद नाइन दशम, चक्षु से अज्ञात होकर के साधक है, अज्ञात अहम प्रत्यय भी आत्मा का साधक हो जाएगा। अनुमेया अहम दि प्रकाश समान एव साधिका, जड़ प्रकाशत्व सति साधकत्वाद आलोक आलोकादिवत इति अनुमेया यस्मात् अत दुर्वारम इत्यादि। हाँ, ये अनुमेया ही सा स्थिता, सा ही अनुमेया, अहंधि अनुमेया होगी। अहंधि पहले प्रकाशमान होकर के भी विषय को प्रकाश करेगी, अहंधि जो विषय का प्रकाश होगा स्वयं पहले प्रकाशमान होना चाहिए, ये अनुमेय करेंगे। अहंधि यदि अप्रकाशमान हो तो विषय का प्रकाशक नहीं होगा। चक्षुरादि अप्रकाशमान होकर के विषय का ज्ञान जनक होते हैं, ऐसे अहंधि भी प्रकाशमान नहीं होकर के अज्ञात होकर के विषय को प्रकाश करे, ये अनुमान सिद्ध करेंगे। जो प्रकाशमान होता हुआ अन्य को प्रकाश करता दीप आदि, अहंकार भी प्रकाशमान होकर के ही विषय को प्रकाश करेगा। प्रकाशमान होने के लिए क्या चाहिए? आत्मा के द्वारा अहंकार की सिद्धि, सिद्ध होने पर आत्मा से प्रकाशित होने पर अभी प्रकाश विष्ट होकर के विषय की सिद्धि करेगा, आत्मा की सिद्धि करेगा, तो अनुन्यास दोष रहेगा न आत्मा न अनुन्यास। ठीक है, मैंने देखो अक्षाधिवत अज्ञातया एवं अहम धीर आत्मानु साधयति, चक्षुरादि जैसे अज्ञात होकर के रूप प्रकाशक जे नेता, ये न आत्मा साध विषय, ये न अज्ञात बुद्धेर आत्मसाधकत्व न आत्मा तद विशेषत्यात्, अज्ञात अहम बुद्धे आत्मसाधकत्व, अज्ञात अहम बुद्धि आत्मा का साधक होगा और आत्मा उसका विषय हो जाएगा, कब हो जाएगा? यदि अहंकार अज्ञात होकर के आत्मा को प्रकाश करे, अप्रकाशित होकर के अहंकार आत्मा को प्रकाश करे, तो अहम बुद्धि आत्मा का साधक हो जाएगी, आत्मा उसका विषय हो जाएगा। किंतु न तथा बुद्धेर अबुद्धाय साधकत्वम, बुद्धि से अप्रकाशित हो वो साधक नहीं होगा। साधकत्वम प्रकाश बुद्धिरिति न्यायात, बुद्धि स्वयं विषय का प्रकाश नहीं कर सकता, स्वयं प्रकाशमान होना चाहिए। प्रकाशमान नहीं होगा तो विषय का साधक नहीं होगा। अब न तथा बुद्धि अबुद्धाय साधकत्वम, न तथा बुद्धेर अबुद्धा साधकत्वम, अबुद्धा बुद्धि सा विषय का प्रकाशन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश बुद्धि रीति न्यायाद, बुद्धि प्रकाश है। न्यायाद दीपवध भानि सत्यवत से साधकत्व संभवाद, दीप स्वयं प्रकाशमान होते ही घट घटादि का प्रकाश होता है। अहंकार भी प्रकाशमान होगा तो विषय का साधक आत्मा का साधक होगा, और प्रकाशमान कैसे होगा? आत्मा से प्रकाशमान मानते अनुन्या से। तथापि आत्मन सत्ता मात्र न बुद्धि साधकत्वात्, आत्मा स्वरूपत रहकर बुद्धि का साधक हो जाएगा, न अनुन्या से था अहंकार को बुद्धि को प्रकाश करने के लिए आत्मा के लिए सत्ता आत्मा प्रकाश करेगा, आत्मा की सिद्धि होने की आवश्यकता नहीं। अहंकार प्रकाशमान होने पर आत्मा को प्रकाश करे, आत्मा स्वतः ही अहंकार को प्रकाश करेगा, आत्मा की सिद्धि की आवश्यकता नहीं। क्या शंका है? ना पे आत्मन सत्ता मात्र न, आत्मन सत्ता मात्र मतलब प्रकाशन बिना ज्ञान बिना बुद्धि साधक होता, बुद्धि का साधक हो जाएगा आत्मा, न अन्योन्याश्रयता। अन्योन्याश्रयता होने के लिए क्या? बुद्धि प्रकाशमान होकर के आत्मा को प्रकाश करे, और आत्मा प्रकाश होने पर बुद्धि का प्रकाश हो तो अन्योन्याश्रय होगा। अभी क्या बुद्धि का साधक आत्मा सत्ता मात्र न, आत्मा की सिद्धि आत्मा का प्रकाश कोई आवश्यक नहीं। आत्मा स्वरूपत रहते बुद्धि का प्रकाश हो गया, बुद्धि प्रकाशित होकर के आत्मा का प्रकाश करता है। अनुमेय अनुमेय ही शास्तिता साहि बुद्धि अनुमेय तो आस्तिता, तुम तो बुद्धि को अनुमेय मानते हो, यदि बुद्धि स्वयं अनुमेय मानते हो आत्मा से नहीं। न अनाकार में बुद्धि में अनुमय में माहे, बुद्धि का हम अनुमान करेंगे अनाकार निराकार विषय रहता इस मानते हो इति स्थिति। अहम बुद्धि अनुमान च आत्मवत लिंगम, अहम बुद्धि अनुमान च आत्मसंविध, हम आत्मसंविधि को लिंग किया, अहम बुद्धि का अनुमान करने के लिए आत्मसंविधि को लिंग बताया। आत्मसंविधि है तो अहम बुद्धि का विषय सिद्ध होगा, किंतु ततो लिंग का ज्ञान चाहिए, आत्मसमिति का ज्ञान। लिंग ज्ञान है तद्विष्ट आत्मनोपि तद्द्रव्याद, लिंग का ज्ञान होगा तो तद्विशिष्ट आत्मन आत्मसंवित लिंग हुआ, लिंग का ज्ञान होने के लिए अनाकार बुद्धि मनुमय स्थिति। अहम बुद्धि अनुमान च आत्मसमिति लिंगम, तत्वलिंग ज्ञान है तत्वलिंग ज्ञान है, आत्मसमिति लिंग का ज्ञान होने पर लिंग विशिष्ट आत्मनोपि ज्ञानम, आत्मसमिति लिंग हुआ, लिंग का ज्ञान हुआ, आत्मसमिति लिंग ज्ञान हुआ तो क्या होगा? तो तद विशिष्ट आत्मनोपि विशिष्ट आत्मा हो गया, अहम बुद्धि का विषय जो लिंग है व्याप्ति विशिष्ट आत्मसमिति हो गया लिंग, आत्मसमिति लिंग क्या हुआ तो आत्म विशिष्ट संबिति तद विशिष्ट आत्मनोपि द्रव्याद, लिंग ज्ञान हुआ आत्मसमिति का ज्ञान, लिंग आत्मसमिति आत्मसमिति ज्ञान हो गया तो तद विशिष्ट आत्मनोपि तद द्रव्याद। ये पहले 1060 में आया था, 1060 में आत्मनो अहम धीय सिद्धि क्षेत्र 60 आत्मनो अहम धीय सिद्धि आत्मसिद्धि अहमते अनन्यासात एवं सात अहम बुद्धि आत्मन ध्रुवम, आत्मा की सीधी अहम बुद्धि से अहम बुद्धि आत्मा, ये कहा था। अभी आपका मानते हो अहम बुद्धि को अनुमेय, शाही बुद्धि अनुमेय तो आस्तिता, आस्तिता तुमने माना मानी न का अनाकार में बुद्धि अनुमय, अहम बुद्धि अनुमान, अहम बुद्धि अनुमान है, अहम बुद्धि का अनुमान करने के लिए आत्मसंवित का लिंग, आत्मसंवित आत्मसंवित आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान से अहम बुद्धि का अनुमान का अहंकार का अनुमान, तत्व तो लिंग ज्ञान है। आत्मसंवित का ज्ञान होने पर, आत्मसंवित का ज्ञान होने पर तद विशिष्ट आत्मनपि ज्ञान, आत्मसंवित हो गया लिंग, तद विशिष्ट आत्मनपि तद्रव्यात्म